into it. I love jazz. It's got a style and a trick, and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland. Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició de Jazznàtics, el vostre programa dedicat al món del jazz. Avui, la nostra edició número 267. It's got a man and a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Una primera part avui del nostre programa que anirà dedicada a la música en directe. Us oferirem la primera part d'un concert, la segona part la tindrem la setmana que ve, que vam enregistrar a càrrec del quartet Minvant, una gent fantàstica del Baix Empordà, que van realitzar l'Hostal Plaja de Palafrugell el passat dia 5 de setembre de 2020. A la flauta, Guillem Pallaró, al piano, Àngel Bahí, al baix, Guillem Soler, i a la bateria, Jordi Morell. Quartet Minvant és una formació, un quartet entre el jazz i la música clàssica. El quartet Minvant investiga les connexions entre la música clàssica i el jazz, reinterpretant melodies clàssiques a moda d'estàndard, fusionen les estètiques d'una i altra època per crear la seva pròpia sonoritat. Les influències del grup podrien ser Brad Meldau, Chick Corea, a qui escoltarem, o de qui escoltarem moltes peces en el dia d'avui, Jacques Lussier, European Trio, etc. En aquesta ocasió, el grup interpreta peces de compositors clàssics també, com Granados, Albéniz i peces del pianista i compositor Chick Corea. Un concepte del jazz en diferent, un concepte que per al grup seria tenir la llibertat de convertir qualsevol obra en un quadre en blanc on es poden dibuixar noves melodies. Avui, doncs, la primera part d'aquest concert a l'Hostal Plaja de Palafrugell del quartet Minvant aquí a Jazznàtics. Thank you. Moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Merci per estar aquí. Encantats de tornar a Can Plaja i tocar una estona per vosaltres. Bé, aquest tema que hem tocat, a lo millor veig moltes cares conegudes, segurament ja ens l'havíeu sentit fer. Es diu La Fiesta, és un tema de Chick Corea. Chick Corea és un autor amb el que avui us oferirem bastants temes seus, però ara, un cop havent-lo presentat amb el primer tema, ens n'anem a un altre estil, i nosaltres, el Quartet Minvan, els quatre que estem avui aquí, tenim una il·lusió, una idea, una visió musical en la que estem interessats en trobar punts de trobada entre estils musicals. Ara us oferirem uns temes de música clàssica escrits per Enric Granados i Isaac Albéniz, que nosaltres els volem interpretar amb el nostre llenguatge, aquest llenguatge més modern, més jazz, i que esperem que us semblin interessants i que us agradin. Començarem amb un tema que es diu Andaluza, i llavors continuarem amb Granada i amb Catalunya. Els farem tots tres seguits, i ja us ho explico ara per no estar parlant entre tema i tema. Però abans de continuar, a part de dir-vos això, que som el Quartet Minvan, sí que m'agradaria, si no us fa res, demanar-vos un fort aplaudiment individual per aquests supermúsics que tenim avui sobre l'escenari. El primer, per al motor del grup, en Jordi Morell. Aquí, més a propet meu, al baix, Guillem Soler. El piano, Àngel Veí. I un servidor, la flauta, moltes gràcies, Guillem Pallaró. Us deixem doncs amb aquests tres temes. Comencem amb l'Andaluza d'Enric Granados. Thank you.

Gràcies. Thank you. Moltes gràcies, merci. Bé, això eren doncs aquests tres temes del que us parlava abans, aquesta barreja, aquesta connexió entre la clàssica i el jazz, que és com una mica el leitmotiv del nostre quartet. I ara, per això, continuarem amb un tema, una altra vegada de Chick Corea. Ja us he dit que faríem més coses d'ell, i és que Chick Corea és un músic que a nosaltres ens interessa especialment perquè considerem que té una mica aquesta visió. És veritat que potser no justament amb aquests dos estils que nosaltres volem unir, però sí que és una persona que ha tingut en compte moltes varietats, moltes branques musicals, i les ha intentat com copsar totes a la seva música, i això és algo que a nosaltres ens agrada molt, i per això ens hi emmirallem, treballem els seus temes, i si hi ha sort i arribem fins al final, doncs els toquem també en públic. Aquest que us farem ara a continuació és un tema que ens agrada molt, que es diu Love Castle, i que us aviso que després d'aquest tema farem una petita pausa de 5 minuts perquè cadascú faci el que hagi de fer. Tipo anar al lavabo, tipo sortir a fer un cigarret, tipo el que cadascú consideri oportú. Seran 5 minuts i tornarem a arrencar. Però ara us deixem doncs amb aquest final de la primera part amb Love Castle de Chick Corea. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Final del nostre espai, després d'haver escoltat el quartet minvant durant bona part de la primera i gairebé fins al final, aquest tema 9 contra 4 de Ave Rábado Trio, enregistrat a Portugal el 2012 des del seu àlbum Mamodo. I per acabar, una peça de l'Emile Parisien Quintet que ens va portar el 2018 des del seu Esfumato Live in Marciac. Salutacions a Rafael Corbí, la setmana que ve més quartet minvant i més música aquí a Jazznàtics. A reveure.